पुरानी गल जेड़ा कोई पुरानी आ जा बैठता सही तू मेरे कोल नी तेरे नखरे अदामा तेनू याद करवावा जदों करदे हुंदे सी जोल मोलनी तेरी मेरी नी कहानी गल जेड़ा कोई पुरानी आ जा बैठता सही तू मेरे कोल नी तेरे नखरे अदामा तेनू याद करवावा जदों करदे हुंदे सी जोल मोलनी उदों सिखर दुपहर लगे सी तलर जिहा जदों तेरे कुड़ी पिंड जाने बल्लों शेरा लेट हुई जांदी टैपी वाले आंदी हट्टी उत्तों हवा पर दी मैं तेरे साइकिल दी जाने बुझ हवा कट दिंदा चाचा वाज मार कहिंदा पुत कम कर दी कुड़ी पिंड जाने बल्लों शेरा लेट हुई जांदी टैपी वाले आंदी हट्टी उत्तों हवा पर दी मैं भी खुशी विच मार तट पुसियां ना थका अज पुछ लेना मन च बेउंता करदा तू मेरे चाचे जगमोहणे कोले Thank you. ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ ਗਾਣਾ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲ ਯੈਸ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨੀ ਕਹਾਣੀ ਗੱਲ ਛੇੜਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਜਾ ਬੈਠ ਤਾ ਸਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਅਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋੜ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਚੀਰ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ।